En, to, tre. Med stormskridt render Dicky med tyndelåget op ad bakken til tynden. Og så forsigtigt, meget forsigtigt. Ej, ej, tynden er lukket, og ulven er indeni. Nøj, hvor han brøler. Hurra, hurra, hurri, hurri. Alle små svin, så hjertelig lo. Halløjsa tip og halløjsa top. Læg mig nu snilt den tynde om. Fand din hammer, ti søm og kom. Holdrige, holdrige, ulven i tynden er sat til ro. Alle små svin er glade og fro. Hurra, hurra, og hvad så nu? Ikke spørg, ikke spørg. Fat i tynden. Læg den ned, så ruller vi Kalorius over på den anden side af bakken. Jamen, her er jo den rivende flod. Nå, da, da, da. Og hvad tror I så var? Hjælp, den smutter. Hjælp, jeg kan ikke holde på den. Så nu ruller den. Det gør den. Jamen, så lad den da rulle. Det har han sagt, sus med godt af den skurk. Nu er ulven sandelig på spanden. Eller skulle vi sige, gået i vandet. Farvel og farvel og god flodtur. Den sejler jo flot derude, Eva. God rejse, min herre. Fint, god rejse. Farvel. I det faste murstenshus nyder vi nu sejrens hus. Jubi, jubi, jubi, jubi, fryd og glæde har vi nu. Ja, de tre små grise, Dicky, Tom og Tim, glæder sig over tilværelsen. For den store stykke ulv generer dem nu ikke længere. Tynderejsen på den rivende flod har gjort så dybt og uudsletteligt indtryk på ham, at han ikke vil risikere at komme ud for sådan noget igen. En smuk efterårsmorgen gik de tre små grise sammen ud af huset. De ville malke gederne på engen og save træ i skoven til vinterbrændsel. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Puh, hvor er den økse tung? Kan jeg ikke hugge lidt, Tim? Jo, jo, stik mig bare øksen. Halleri, hallera. Jeg kan altså ikke lade være at lære ulven i tynden med fedt. Han var rigtig kommet i fedtefaget, hvad? Ja, det var nok kvikt af dig, Dicky. Den tynde sejltur, den glemmer han vist aldrig nogensinde. Og nu kan vi ganske uden bekymringer forlade vort hus. Ja, og ulven, han vil slet ikke våge sig hen. Bare i nærheden er det vel? Leende og snakkende vandrer de tre små grise videre til deres næste arbejde. Og de aner ikke, at den lille uopdragende ræveunge Gubbi er stukket af fra sine forældre og strejfer om i skoven. Og da det også begynder at kede den lille ræveunge Gubbi Bravt, løber han lige ud efter sin spidse snude og kommer ud af skoven hen til de tre små grises hus af røde mursten. Nysgerrigt kigger han sig om. Hey, hvor er det fint. Nej, det er flot. Hvem er der bor så godt? Jeg sniger mig lige hen til døren. Anden skal stille. Hvor må hun? Hvordan må hun komme? Hun kommer man ind. Jo, der er håndtag. Døren vil være den lukket eller låst. Hallo? Er der nogen her? Er der ingen hjemme? Ikke en sjæl. Jamen, når der ingen er hjemme, så kan jeg jo lige så godt se mig lidt om. Hvordan må der se ud i sådan et lille hus? Nej, har jeg fornemt. Det må jeg sige. En kamin. Nej, og hele tre fine stole. Jeg prøver at sætte mig ind og vente. Måske kommer der så nogen hjem. Au. Ej, for katten. Nu gik stolen i to stykker. Se noget. Nå, så må jeg jo prøve den næste. Den knirker. Nej, den er ikke rar at sidde i. Den er ubekvem. Puh. Det går ondt i min hale og helt ind i knoglerne. Jamen, her er jo et helt udvalg. Hvordan må nummer 3 er? Den ser nu godt ud. Jamen, det er jo himmelsk bløde puder. Det kalder jeg herligt. Og her kan jeg sidde og vente, til der kommer nogen. Men der kommer ikke nogen. Hvor meget den nysgerrige lille ræv end venter og kigger. Men hov, han har opdaget noget. Hvad ser mine små skarpe ræveøjne der på bordet? Det er ovenikøbet dækket bord. Nej, hen og kig. Tre tallerkener. Med budding? Nej, den må jeg prøve. Bare en lille smule. Nej, hvor det smager. Ja, appetitten kommer jo, som man spiser. Nå, nu er tallerken tom. Og jeg er stadig sulten. Meget skrækkeligt sulten. Når man først er kommet i gang, så mærker man først rigtigt, hvor sulten man egentlig er. Nå. Ja, så snupper jeg lige den anden tallerken. Nej, jeg ved jo skræk. Den anden tallerken er også snart tom. Det er sandelig også den mest delikate budding. Den smager altså ganske bestemt efter mere. Nej. Min mave kræver altså endnu mere. Jeg vil. Så siger vi alle gode gange 3. Haps. Nej, hvor det smager pragtfuldt. Ja, nu er jeg altså stopmæt. Nå, jeg tager lærkenerne smider ud af vinduet. Så sparer jeg opvasken. Og så tror jeg, det er nok, at de helt har glemt at lave den budding. Og Kuki smider virkelig tallerkenerne ud af vinduet og sætter sig atter behageligt til rette i den rare stol. Og kigger og kigger. Men der kommer ikke nogen. Ja. Nej, der er jo en trappe. Kunne vi have, der er nogen hjemme derop? Hallo? Er der nogen heroppe? Ikke en levende sjæl. Da der ikke kommer noget svar, sætter den lille ræv sig på det øverste trin og kigger og kigger. Men der kommer stadig ikke nogen. Tralalalala. Halløj. Næ, halløj. Hvad ser jeg? 3 dejlige senge. Nej, hvor er de fine og velordnede. Ja, det er jo lige passende. Så kan jeg få mig et lille knald på brillen. Nej, hvor bliver man dog træt og søvnig. Nej. Den her seng, den er man nu lidt for hård at knolde. Nej, den står der. Uff, nej. Ja, så snupper den anden seng. Der er jo nok over et imellem. I du store kineser. Det kalder jeg en bondekane. Med ørnedun i puden og cement i dynen. Nej. Lad mig komme op igen. Jeg er lige ved at blive kvalt. Ja, så må jeg komme på i nummer 3. Ja. Jamen, det var jo noget helt andet. Ham, der ejer den her. Han må have smag. Dynerne er så lette. Jamen, det er jo det fineste æderdyn. Det er en æderdun. Hvad så er I posten? 1, 2, 3. Og mens lille ræv gik sig en tur i drømmeland, kom de tre små grise, Dicky, Tom og Tim, spacerende hjem til deres murstenshus. De har arbejdet hele dagen, de har slået hø på engen, de har gennet gederne sammen og malket dem, og de har været på skovhugst og der fældet træer og kløvet brænde til ovnen, når det bliver vinter engang. Det har sandelig været en streng dag. Nu bliver det dejligt med en gang fyraften. Åh, hvor jeg dog glæder mig til at komme hjem til mit hyggelige lille sted og den knitrende kaminild. Ja, endelig fyraften, og når jeg tænker på vores herlige rosinpudding, ja, så løber mine tænder altså i vand. Nemlig, Dicky og Tim, for at få en god fyraften, der arbejder man gerne hele den lange udslagende dag. For det første, hvor er det dejligt at hvile. For det andet, og maden den skal rigtig smage. Og for det tredje, min dejlige bløde seng. Men det, jeg glæder mig allermest til, det er til at gå ind i vores dejlige murstenshus. Vi koger og steger og danser og leger. Det var et lille rim fra Dicky, Tom og Tim. Og med snak og sang bliver vejen ikke lang. Og meget snart er de tre små grise atter hjemme i deres hus. Himmel, hvor ser herud. Hvem har splintret min stol? Hilde mand. Hvem har spillet fodbold med min pude? Og smidt rundt med min stol og sidde min pude helt flad. Aha, ved I hvad? Der har altså været nogen i vores hus. Det er sikkert og vist. Ja, så sandt som jeg står her. Har været nogen? Sådan så har I hvert fald ikke ud. Sikke en uforskammelhed. Altså, en af os bliver jo ligefrem nødt til at blive hjemme for fremtiden. Ja, det kan du nok have ret i. Vi kan også blive tvunget til at købe en nøgle. Ikke? Jo. For låsen på indersiden af døren, det er altså ikke nok. Det stemmer. Vi må straks købe en nøgle, så vi kan låse vores hus af udefra, når vi altså går. Ved I hvad, Tom og Tim? Jeg begiver mig straks i morgen tidligt afsted til byen, og så køber jeg en nøgle. Jamen, du har ret, Dicky, for du er jo kendt i byen. Den er i vinkel, Dicky. Så kan der låses af, og ingen kan komme ind. Og så kan vi med fred og ro i sjælen gå på arbejde, alle tre. Men hvad må mine øjne ikke se? Ikke en eneste smule mad. Nej, hvor er den herlige rosinbudding? Buddingen, du snakkede så meget om, Tim. Har du slet ikke lavet noget? Vel er det så. Og Tom har oven i kø dækket bordet og fyldt budding i tallerkenerne. Nej. Tror I ikke, det spørger her? Og vinduet, det står åbent. Og ude i haven ligger de smadrede tallerkener. Det synes jeg ærligt talt er uhyggeligt. Huset må med det allersnareste, det må der altså, under lås og slå. Så slipper vi for flere ærgelser. Nå, men hvad skal vi nu have at spise? Au. Jeg er så sulten. Ja, min mave knurrer altså også ganske formidabelt. Ved du hvad, Tim? Lav os lige en ny omgang budding, imens ordner jeg min stol. Min mægtig god idé, Dicky. Så tænder jeg op i kaminen. Vi koger og steger og danser og leger. Det var et lille rim fra Dicky, Tom og Tim. Tim lavede budding. Tom stablede træ op i kaminen og strøg tændstikker. Og Dicky bankede sin stol sammen. Og snart efter knitrede ilden lystigt i kaminen. Buddingen stod dampende på bordet. Stolen blev atter helt og så god som ny, og ilden flammede stadig lystigt, da Dicky, Tom og Tim efter alt deres arbejde og møje satte sig foran ilden og snakkede og snakkede, mætte og tilfredse, og overvejede og diskuterede. Og til sidst satte de krogen på døren, gik op ad trappen til deres soveværelse for at få deres velfortjente hvile i de ventende dyner. Åh, ved nej! Se, der altså kan det da ingen ende få. Hvem i den hele hønsegård har væltet sig sådan rundt i min seng? Jeg ved ganske bestemt, at jeg redte noget så nydeligt her til morgen. Ja, stakkels Dicky. Og min tykke overdyne er også rodet og æltet til ukendelighed. I morges lå den lige så fint og stramt, sådan som da mor redte vores senge. Åh, ja, ystakler. Nej, nu står verden altså ikke længere. Ved min hale krølle, om ikke der har været en eller anden heroppe. Og se, hvordan min seng ser ud. Pst, pst. Der ligger en i den. Ja, faktisk. Der ligger min syver. Jeg kan se næse og ører. Pst, pst, pst. Forhåbentlig er det ikke den røvertamp. Kig nu ordentligt efter. Kig nu. Næh. En lille ræv. En ganske lille en. Og han sover som en sten. Ja, må han ikke. Efter al den budding. En rigtig lille frækkert, den ræv. Og i min seng. Og i mine dyner. Hvad skal vi stille op med fyren? Hvad skal vi stille op med sådan en, der går og snuser rundt og smadrer stole og tallerkener efter noder og spiser al vores aftensmad? Ja, og så ellers går fredigt til ro i Tims seng. Altså, den slags kan vi ikke have. Nemlig. Men forsigtig, venner. Forsigtig. Forsigtig, det ved jeg godt. Det er jo en dyd, ikke? En lille ræveunge har skarpe tænder. Og spidse, det er de også. Og vågner han i utide, så kan han så let som ingenting bide os i struben. Jamen, her lom du klæde. Den lille rev, den sover så fast, at det kan vi binde om snuden på ham. Forsigtigt, forsigtigt. Så. Så. Og nu kaster vi lille rev ud i floden, sådan som vi gjorde med den stykke ulv, og så kan han svømme om kamp med ham. Det er alt for anstrengende. Det er vi da for trætte til. Så smider vi bare lille rev ud af vinduet. Det er hørt. Det er den letteste måde at komme om ved det her på. Ud af vinduet med ham. Jamen, det er en god idé, Dicky. Hvad skulle vi stille op, hvis vi ikke havde haft dig? Dicky griber lille rev ved forbenene, Tim ved bagbenene, og Tom lukker vinduet helt op. Dicky og Tim svinger lille rev frem og tilbage. En, og to, og tre. Ups! Lille rev Gugi blev meget forskrækket, da han bliver så brutalt vækket og smidt ud i den kolde natteluft. Han sejler elegant ud gennem vinduet og lander med et bump på græsplænen, som er helt våd. En lommeknud om snuden. Puh, et farligt hus. Det må jeg sige. Det har set mig for sidste gang. Mine stærkspil. Forhåbentlig virker de stadigvæk. Nu må jeg sige. Forben. Et forben, den er god nok. Der er ikke noget brækket. Og bagben. Nej, der er heller ikke noget stykker. Og det sidste. Ja, det er der som heller ikke noget vejen med. Det er jo godt. Ja, så kan man altså gå på alle fire igen. Og så er der forresten afgang herfra, og det er en fart. I det hus spyrer det ganske enormt. Og en, to, tre. Pilede lille rev Gugi afsted som et lille rødt lyn og forsvandt ind i skoven. Og ud fra murstenshusets dør kiggede Dicky, Tom og Tim som før, og vinduet de lukkede til, for nu til ro de alle vil. Oh,